أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين. وما فيه علمية مؤثرة. Evet. Musannif Hazretleri 9 sebebi beyan etti, anlattı bize. Onların şartlarını detaylı bir şekilde anlattı. Şimdi alemiyet. Alemiyet bir gayrimunsarif isimden kaldırılır, izale edilir ise munsarif olur mu, olmaz mı? Küllü umerin, her ömer, rubbe umerin, rubbe züferin, rubbe ahmedin, likülli firavnin munsarif oluyor. Evet. Gayrimunsarıflık illetlerinden birisi alemiyetle marife olur da, o gayrimunsarıflık illetlerinden bir tanesi alemiyetle marife olan kelimede o marifelik, alemiyet kalkar da nekrelik durumu meydana gelirse, o zaman munsarif olur mu, olmaz mı? Ulema diyor ki olur. Tamam. İza nükkire surife. Ve ma fihi alemiyyetun müessiratun ila nükkira surife. Tamam. Peki. Konumuz bu. Bunu anlatacağız. Ve ma o isim ki fihi, onda vardır. Ne vardır? Alemiyyetun, alemiyet var. Öyle alemiyet ki müessiratun, tesir edici alemiyet. Yani ismin gayr munsarif olmasına tesir eden alemiyet. Şimdi alemiyetin tesir edici olarak bulunması ne demek? Bir, arkada saydığımız bazı illetlerde alemiyet şart idi. Değil mi? Bazılarında şart değil ama sebep idi. Öyle değil mi? Mesela ucme. Ucmenin şartı neydi? Alemiyet. Değil mi? Ucmenin şartı alemiyet idi. Ondan sonra terkip. Terkibin şartı neydi? Alemiyet. Elif nun mezde teyn. Şartı neydi? Alemiyet. Te'nisi bitta. Te'nisi manevi. Şartı neydi? Alemiyet. Buralardan alemiyet kalktı mı? Küllü Fatimetin, Rubbe Fatimetin nekrelendi mi? İza nukkira. Bir de adillik ve vezni fiil var idi. Orada da adillik ve vezni fiil değilse şart değil ama sebep olarak bulunurdu. Değil mi? Vezni fiilin yanında. Adilliğin yanında. O zaman da kelime bakiye ala sebebin vahid, yani bir sebeple kalıyor. Bir sebeple de kelime yani ne olamaz? Gayrimunsarif olamaz. Munsarif oluyor. Demek ki alemiyet tesir edici olarak ister şart olsun ister şart olmadan tesir edici, kelimenin gayrimunsariflik gayrimunsarif olmasına etkili bir şekilde bulundu ve o alemiyet izale edildiyse o kelime ne olur? Munsarif olur. Peki. Ey yani küllü ismin, her isim ki, öyle isim ki gayrimunsarif. Gayrimunsarif olan her bir isim. Evet. Evet. Ve ma fihi alemiyyetun müessira. Ne demek yani? Küllü ismin, her isim ki, öyle isim ki gayrimunsarif. Gayrimunsarif olan her isim. Yani ve ma fi alemiyet müessiratünle kastedilen nedir? Küllü ismin, her isim ki gayrimunsarif. Gayrimunsarif olan her isim ki, öyle gayrimunsarif olan isim ki yekûn oluyor. Yekûn oluyor. Efendim fihi o isimde ne? Alemiyetün müessiratün, tesir edici alemiyet kendisinde bulunuyor. Nereye tesir eden? Fi men'as sarfi anil ismi. İsime munsarifliği men etmekte. İsimden munsarif olmayı, yani o ismin munsarif olmasını engellemede, men etmede tesir edici alemiyet kendinde bulunan her isim. Yani ve mafi alemiyetün müessiratün, kendisinde tesir edici alemiyet bulunan dediğimiz zaman ne demek? Gayrı munsarif olup da, gayrı munsarif bir isim olup da kendisinde gayrı munsarifliğe tesir edici olan alemiyet bulunan her isim. Neyle tesir edici olarak bulunuyor? Bir sebebiyeti sebep olmakla. Öyle sebep ki el mahzati. Mahza sebep. Yani bi en yekune sebebe. Bi sebebiyeti el mahzati. Mahza sebep ne demek? Yani bi en yekune sebeben fakat. Sadece sebeptir. Kema fil adli ve veznil fiil. Vezni fiil ve adillikte olduğu gibi. Tamam. Evet la, yani mahza sebep olmakla tesir edici. Evet la neyle beraber? Ma şartiyetin ma şartiyetihi yok. Ma şartiyet evet. Ma şartiyeti hi fazla. Bu sanki lis sebebi miydi? Lam getirmişti sanki. Ma evet. Evet, ma şartiyetin şart olmakla beraber, ma şartiyetin şart olmakla beraber ne için şart olmak? Li sebebin ahara. Diğer sebebin şartı olmakla. Yani bi en yekuna şarta. Tamam mı? Bi en yekuna şart. Şart olmak ile tesir edici alemiye. Şart olmasıyla. Neye şart olmasıyla? Li sebebin ahara, diğer sebebe. Oraya lem koyuyorsun. Şart devam. Li sebebin ahara. Ma şartiyetin şart olmakla. Yani bi en yekuna şartın şart olmasıyla li sebebin ahara. Kema fil eksamil erba'a. Diğer dört kısımda olduğu gibi. Onlar neydi? Elif nun. İsimde olan elif nun. İki, terkip. Üç, ucme. Dört, tenis. Lafzi veya tenis manevi fark. Anlaşıldı. Vahteraze. İhtiraz etti, sakınmış oldu. El musannifu, musannif. Bidalike. Yani bi kavlihi müessira. Müessira kavliyle. Ve ma fihi alemiyetün demedi. Alemiyet kendinde olan isim değil. Müessira. Tesir edici olan alemiyet. Demekle kaçınmış oldu. Amma anil alemiyeti. Alemiyetten ki hangi alemiyet? Yücami'u beraber oluyor. Neyle beraber oluyor? Ma'a elife-i tenisi. Tenisin iki elifiyle beraber. Elif-i memdude ve elif-i maksura. Bununla beraber. Mesela hubla gayrimusarif. Alem olsa yine gayrimusarif. Alem olduğundan dolayı gayrimusarif değil. Tenis elifi zaten onun gayrimusarif olmasını yapıyor. Tesir ediyor tek başına. Değil mi? Ve ma yekumu makamahuma. Bir illet olup iki illet makamına kaim olan neydi? Elife tenisi. Tenisin iki elifi. Tamam. Tenis elifleriyle beraber olan alemiyetten kaçınmış oldu. Tenis elifleriyle beraber. Hubla, hamra'u. Buna alem olsa da, alem olmasa da fark etmez. Alem olsa da gayrimusarif değil, alem olmasa da gayrimusarif. Dolayısıyla nekre olsa da, alem olsa da gayrimusariftir. Oradaki alemiye tesir edici değildir. Evveyot da evveyot da hangi alemiyetten kaçınıyor? Anil alemiyeti elleti tücami'u tücami'u ma'a sigati müntehel cumu'i. Sigayı müntehel cumu'i ile beraber olan alemiyetten de kaçınmış oldu. Mesela mesabih kelimesi alem olsa da gayr-ı musariftir. Alem olmasa da mesabihte çünkü sigayı müntehel cumu var. Cem'i neydi? Cem'i ma yekumu makamel illeteyni el cem'u el baligu ila sigati müntehel cumu. Sigayı müntehel cumu'ya ulaşmış olan cem'i. Değil mi? Sigayı müntehel cumu olan cem'i bir illet olup iki illet makamı. Dolayısıyla mesabih kelimesi alem olsa da gayrı musarif, alem olmaz. Dolayısıyla onda zaten tesir edici bir alemiyet yok. O nekre olsa da, marife olsa da mesabih gayrı musariftir. Anlaşıldı. Bunlardan kaçınmış oldu. Niçin kaçındı? Hemen izah ediyorum onu. Niye kaçınmış oldu? Fe inne. Evet. Fe inne. Külle vahidin her biri. Fe inne külle vahidin her biri. Neyden her biri? Min huma olacak o. Min huma. Min huma. Yani min elife-i te'nisi, evet, ve sigati müntehel cumu'i. Sigai müntehel cumu ve te'nis elifleri, bunlardan her biri kafin, kafin yeterli olucudur. Yeterli olucudur. Nerede yeterli olucudur? Fî müteallik kafin. Nerede yeterli oluyor? Fî men'i sarfi. Sarfı men etmekte. Yani munsarifliği engellemekte. Neyden? Anil ismi, isimde. İsimden munsarifliği engellemekte. Yani ismi gayri munsarif kılmakta. Bu te'nis elifleri ve sigay-i müntelcumu tek başına yeterlidir. Arkada çünkü anlattık. Dedik ki bunlar kuvvetli illettir. Te'nis elifleri ve sigay-i müntelcumu bir illet olup iki illet makamına kaymıştır. Alemiyet oraya gelip de kelimenin munsariflikten engellenmesine bir tesir, bir etki ortaya koymuyor. Yani kelimenin gayri munsarif olmasına onun bir katkısı yok. Sigay müntelcumu mesabih tek başına kelimeyi gayri munsarif kılıyor. Hubla hamra'u kelimesi te'nis elifleriyle beraber ne oluyor? Gayri munsarif oluyor. Alem olsa da gayri munsarif, alem olmasa da gayri munsarif oluyor. Anlaşıldı? Bu arkada geçti, anlattık bunu. Değil mi? Ne demiştik? Ve ma yekûmu mekâmel illeteyni el cem'u ve elifet te'nîti. Te'nisin iki elifi ve cem'i bir illet olup iki illet makamına kaimdir. Anlaşıldı. Evet. Yeterlidir. La te'sira. La te'sira. Te'sir yoktur. La te'sira. Te'sir yoktur. Fihi, fi külli vahidin. Bunlardan her birinde etki yoktur. Ne için etki yoktur? Lil alemiyet. Alemiyet için bir tesir yoktur. Bunların, yani bunlar te'nis elifleri, sigay-i müntelcumu kelimede bulundu mu? Kelimenin gayr-ı musarif olmasında alemiyetin hiçbir etkisi yoktur. Demek ki o zaman bizim burada aradığımız alemiyetin tesir edici olarak bulunmasıdır. Alemiyetin tesir edici olarak bulunması ise bir, şart olduğu illetlerde olur. Onlar hangileriydi? Te'nis bitta ve te'nis manevi. İki, el elifu ven nun fismin, isimdeki elif nun. Üç, terkip. Dört, ucme. Buralarda şart olarak bulunuyor. Dolayısıyla şart olarak alemiyet var. Alemiyet gittiği zaman diğer illetinde tesir kabiliyeti kalmıyor. Dolayısıyla kelime munsarif oluyor. Bir de şart olmadığı halde gayrı munsarifli etkili olarak bulunur. O da iki tane illet. Adillik ve vezni fiil. Adil ve vezni fiilde de alemiyet bulunduğu zaman o kelimenin gayrı munsarif olmasına sebep olur. Dolayısıyla alemiyet müessirdir. Alemiyet nekrelendi, ortadan kalktığı zaman kelimede tek sebep kalır. Vezni fiil kalır veya sadece adil kalır. Küllü umerin, rubbe umerin dediğin zaman da bir tek adillikle kelime ne olamaz? Gayr-ı musarif olamaz. Anlaşıldı? Bakiye ala sebebin vahid efeyla nukkire sorulur. Peki, anlaşıldı mı? Şimdi metni bağlayalım. Ve ma fihi alemiyyetun müessiratun. Kendisinde gayr-ı musarifliğe tesir eden alemiyet bulunan her gayr-ı musarif isim idâ nükkira nekrelendiği zamanda, yani idâ cu'ile zâlikel ismu fi hukmin nekira, nekre hükmünde kılındığı zamanda ne olur? Surife. İdâ nükkira surife. İdanın cevabı aşağıda bak. İdanın kire surife munsarif olur. Tamam. Küllü İbrahim'in, Rubbe İbrahim'in. Bak munsarif. Tamam. Temvini aldı. Temvini kabul etti. Peki İdanın kire nekrelendiği zamanda. Peki nekrelenmesi neyle olur? Ne şekilde marife, alem olan bir kelime nekre hükmüne girer? Nekre hükmünde olur. Bi en yüevvele tevil edilmesi, yorumlanmasıyla el alemu, o alem olan ismin tevil edilmesiyle, yorumlanmasıyla bi en yüevvele tevil edilmesiyle el alem, o alemin, alem olan ismin tevil edilmesi. Neyle tevil edilmesi? Bi vahidin, bir tanesi ile. Neyden? Minel cemaati, o cemaatten. Öyle cemaat ki el müsemmati isimlendirilmiş, bihi bidalikel alem. O alemle isimlendirilmiş olan cemaatten bir tanesi. Herhangi biriyle, herhangi biriyle tevil edildiği zaman, yorumlandığı zaman da artık alemiyeti kalmamıştır. Tamam mı? Onlardan bir tanesi. Şimdi Zeyd ismiyle diyelim ki birçok insan isimlenmiş, değil mi? Bu Zeyd ismiyle isimlendirilmiş olan kimselerden herhangi bir tanesi kastedildiği zaman da ne oldu? Alemiyetin. Çünkü alemiyet hususi olarak bir tanesine tayin edilmiş. Bir aynihidir. Bizatihi bir tanesine tayin edilmiş. Onlardan herhangi biri kastedildiği zaman ne olmuş oluyor? Nekre hükmünde. Fi hükmün nekre oluyor o zaman. Nekre hükmünde olmuş oluyor. Şimdi buna örnek veriyor. Tamam mı? Nahvu. Nahvu Zeyd'in fi kavlike. Senin sözünde vak olan Zeyd lafzı gibi. Nahvu. Nahvu Zeyd'in fi kavlike. Nahvu Zeyd. Herhalde yazıyor hocam. Şimdi onu örneği vereceğim. Nahvu kav, nahvu Zeyd'in fi kavlike. Senin sözünde vak olan Zeyd lafzı gibi. Hangi sözün? Şu sözün. Hâdâ Zeydun. Bu Zeyd'dir. Bak. Bu Zeyd'dir. Hâdâ Zeydun. Bu bir Zeyd'dir. Zeyd'lerden bir Zeyd'dir yani. Ha. Tamam. Hâdâ Zeydun. Bu bir Zeyd'dir. Çünkü haberde aslında nedir? Nekre olma. Hâdâ Zeydun. Bu bir Zeyd'dir. Bir tane Zeyd'dir bu. Bir tane Zeyd. Buradaki Zeyd tevil ediliyor bak. Bi en yüevvelel alemu. Alem tevil ediyor. Bi vahidin minel cemaati el müsemmati. Bidalikel alem. Bu alemle isimlendirilmiş olan cemaatten bir tanesi. Hâdâ Zeydun. Bu bir Zeyd'dir. Ne demek? Üride bih. Bununla murad ediliyor. El müsemma bihi. Bu Zeyd'lerden bir tanesinin kastedildiği murad. Ama buna bir karine lazım. Karine nedir? Bir, haberdir. Haber vak olmuştur. Haber de asıl olan nekre olmaktır. Hâdâ Zeydun. Yani bu şu demektir. Hâdâ raculun. Bu bir adamdır. Öyle bir adam ki hüve yüsemma, yüsemma isimlendirilmiş Zeyden. Zeyd diye isimlendirilmiş bir adamdır yani bu. Zeyd ismiyle müsemma olan bir adam. Hâdâ raculun müsemmen bir Zeyd yani. Zeyd ile isimlendirilmiş bir adam. Zeyd ile ismi bir adamdır. Şimdi bak ne diyor ondan sonra. Bu haberde asıl olan nekre olduğundan dolayı Zeyd de terkipte haberdir. Dolayısıyla Zeyd ile murad, herhangi bir Zeyd murad edilmiş. Bir örnek daha veriyor. Ve nahvu Zeyd yani yine Zeyd lafzı gibi. Ellezî vaka'a fî kavlike. Ve râeytu Zeyden âhara. Bu da mevsuf itibariyle bak. Tamam mı? Mevsuf olmuş. Değil mi? Ahire ile mevsuftur yani. Ahire ile mevsuf olduğunu anlıyoruz ki Zeyd ile Murat hususi bir Zeyd değil yani. Ra'aytu ben gördüm Zeyd'den bir Zeyd gördüm. Bak bir tane Zeyd gördüm ki ahire başka bir Zeyd. Senin bildiğin Zeyd'den farklı. Tamam mı? Ahire başka bir Zeyd gördüm. Başka bir Zeyd deyince hangi Zeyd? Muayyen değil. Herhangi bir Zeyd gördüm demektir. Yani Zeyd ismiyle isimlendirilmiş olan kişilerden bir Zeyd gördüm demektir bu yani. Ha. Tamam mı? Yani ra'aytu raculen ben bir adam gördüm ki müsemmen bir Zeyd. Zeyd ile isimlendirilmiş bir Zeyd gördüm. Adam gördüm yani. Zeyd ile isimlendirilmiş bir kişi gördüm demektir. Hususi bir Zeyd'ti. Buradaki karine nedir? Bunun yani bu Zeyd lafzının nekre olduğunun karinesi nedir? Ahir ile mevsuf. Ahire sıfat olmuş ona. Zeyd burada mevsu. Ahire başka bir Zeyd. Başka bir Zeyd dediğin zaman demek hususi, muayyen, belirli bir Zeyd değil. Zeyd ismini taşıyan birini gördüm yani. Raculen bir adam gördüm ki huve müsemmen bir Zeyd. Yani. O Zeyd ile isimlendirilmiş bir adamdır. Yani. Anlaşıldı. Evet. Feinnehu. Feinnehu. Durum şu ki. üride bihi, üride murad edildi. Neyle bihi? Bihi, bunun ile. Yani bu terkipte vak olan zeyd ile murad edildi. El müsemma bi zeydin. El müsemma isimlendirilmiş. Ne diye isimlendirilmiş? Bi zeydin. Zeyd ile isimlendirilmiş bir kişi murad edildi. Dolayısıyla buradaki zeydler marife. Değil mi? Marife olsa el ahar olur. Ahire bu. Nekre. Haber vak olmuş. Değil mi? Haber konumuna geçmiş. Haber daha sonra nekredir. Evet. Şimdi birincisi, bir kelimeyi nekrelemenin yolu budur. O alemle isimlendirilen herhangi birinin kastedilmesi. Bir tane zeyd. Zeydun, zeyd. Zeydler yani zeydun mine zuyut. Yani zeydlerden bir zeyd yani. Ha. Zeydun min zeyd, mine zeydin. Zeydlerden bir tane zeyd yani. Ha. Değil mi? Ha, böyle olur. Bir de nekreleme yolu başına rubbe getirirsin yani rubbe Ömer. Rubbe getirirsin mesela. Rubbe. Rubbe Ömer'in. Ne kadar Ömer. Nice Ömer. Küllü Ömer'in. Her Ömer. Ne demek? Ömer ismiyle isimlendirilmiş olan her bir kişi. Nekredir artık o. Nekredir. İza nukkira sorayım. Ya böyle yapılır. Tamam. Ev veyahut da ev. Bu nereye atıftır şimdi? Atfunu ala kavliyi yüevvel. Tamam mı? Bi en yüevvele el alem. Alemin tevil edilmesiyle nekrelenir. Evveyat da neyle nekrelenir? Alem? Bi en yüceale demektir o. Tamam mı? Bi en yüceale. Evet. İza nukkira nekrelendiği zaman o gayrimusarif isim ne şekilde nekreleniyor? Bi en yüceale. Anlıyor musun? Bi en yüceale kılınmasıyla. Bi en yüceale kılınmasıyla el alem. O alem kılınmasıyla. Alemden murat alemin zatı değil. Alemin zatı değil de alemin kılınması. İbaraten anil vasfi. Vasıftan ibaret kılınması. Ya. Şahsiyeti değil. İbaraten. İbaret kılınmasıdır. Yok ibareten. İbareten ibaret kılınmasıdır. İbareten. İbaret. Neyden ibaret? Anil vasfi. Vasıftan ibaret kılınmasıdır yani. Tamam? Vasıftan. Yani zatı murat değil, şahsı murat değil, vasfını murat etmektir yani ha. İbareten ibaret kılınmasıdır. Neyden ibaret kılınmasıdır? Anil vasfi vasıftan. Öyle vasıf ki el müştehiri şöhret bulmuş. Kim? Sahibuhu. Tamam. Firavun'un mesela zalimliği mesela orada söz konusu değil mi? Yoksa zatı değil. Zatı yani. Değil. Firavun derken o zat değil de zalimliği. Likülli firavunin. Bak. Likülli firavunin. Her firavun için vardır. Yani bizatihi firavun kendisi değil, vasfı ifade edilmek için. Yani neyden ibarettir bu? Sahibinin meşhur olduğu vasıf ifade ediliyor yani. Zat-ı murad değil. Dolayısıyla ne oldu? Nekre. Yani muptil olan, batılı savunan her bir zat için demektir yani. Batılı savunan, batıl taraftarı olan her bir kişi için demektir. Anil vasfı vasıftan, mesela muptil, batılı savunan, muhik. Hakkı savunmak gibi yani. El müştehiri şöhret bulmuş kim? Sahibi. Onun sahibi. Yani sahibinin şöhret bulduğu vasfın ifade edilmesi. Sahibinin meşhur olduğu bir vasıf var. Özellik var. O kastediliyor. Alemin kendisi kastedilmiyor. Firavun'un zatı kastedilmiyor. Bizatihi kendisi kastedilmiyor. Onun insanlar tarafından şöhret bulduğu, ün yaptığı niteliği kastediliyor yani. Eğer kimse de yoksa ama yine alem olur ama değil mi hocam? O özellik, o ümmet edilen özellikle kimse de yoksa yine alem olur. Onun kendisi kastedilirse alem. Kendisi değil de vasfı. Ama öyle bir özellik var ki adamla kıyamet sabahına kadar kimse de görmeyen bir özellik. Olursa yine alem olur. Adam kendisi kastediliyorsa alemdir zaten. Adamın bizatihi kendisi kastediliyorsa alemdir. Adamın kendisi değil de adamın özelliği kastediliyor. Yani mesela küllü de kimse de yoksa o adam. Mesela diyorsun ki küllü Ömer'in her bir Ömer. Ne demek? Yani adilliği kendisinde meşhur olan her bir kimse işte müsabun indallah. Allah katında sevap lanmıştır, ona sevap verir. Ne oldu? Nekre oldu. Ömer'in bizzat Hazreti Ömer kastedilmiyor. Hazreti Ömer'in öne çıktığı vasıf kastediliyor yani. Ne demek? Küllü adil demek yani. Her adil. Anil vasfi el müştehir sahibuhu, sahibinin şöhret bulduğu neyle bihi bihadil vasfi. Nahvu kavlihim. Evet, ehli hakkın sözlerinde olduğu gibi. Hangi sözleri? Likulli firavnin. Evet, likulli firavnin, her firavun için vardır. Likulli firavnin, her firavun için vardır. Tamam mı? Her firavun için ne vardır? Musa. Musa vardır. Kur'an'daki firavun gayrimusallim. Gayrimusallim. Gayrimusallim. Likulli firavnin. Bak şimdi, likulli firavun. Firavun gayrimusalliftir değil mi? Evet. Ama burada o zatın bizatihi kendisi kastedilmiyor. Aslında firavun alemdir. Lidatin muttasifetin bil batıl. Batıl ile mevsuf olan kişiye alemdir. Ama o kişinin kendisi kastedilmiyor. Burada ne kastediliyor? Onun meşhur olduğu vasıf. Meşhur olduğu vasıf da nedir? Batılı savunmak. Dolayısıyla likülli, bak, likülli firavne diyemezsin burada. Likülli firavnin. Dolayısıyla cer, yani kesre ve temin ne yaptı? Dahil. Şimdi Musa da aynı şekilde. O da alemdir Musa aleyhisselam için. Hakkı savunan Musa. Bu gayrimunsarif idi. Değil mi? Gayrimunsarif idi. Ama ne zaman ki bu nekrelendi, ne oldu? Musarif oldu. Likülli firavnin Musa. Musa. Değil mi? Her firavun için bir Musa vardır. Yani. Musa. Musalardan bir Musa vardı. Peki. Ne demek yani? Likulli mubtilin, her hakkı şey, her likulli mubtilin, her batılı savunan için vardır. Ne vardır? Muhibbun. Hakkı savunan vardır. Yani firavundan firavun murat değil, mubtildir. Musa'dan da murat Musa değildir, muhibbdir yani. Dolayısıyla ne oldu? Firavun ve Musa orada nekredir. Musa da Firavun da gayrimunsarif idi. Ama ne zaman ki meşhur oldukları vasıflar murad edildi, böylece ne olmuş oldu? Marifelikten çıktı, muayyenlikten çıktı, nekrelendi. Likulli mubtilin muhikkun oldu. Anlaşıldı. Batılı savuna. Mubtil batılı savuna. Mubtil batıl taraftarı olan, muhik hakkı savunan, hak taraftarı olan. Evet. Şimdi tekrar metne dönelim. İza nükkira, nekrelendiği zaman surife. İbareyi toplayalım. Evet. Evet. Surife. Munsarif oluyor. Yekünü munsarif olur. Yekünü munsarif. O zaman manaya da bakacağız. Yani ibare okurken mana da çok önemli. Metni bağlayacaksın değil mi? Şimdi bu şerttir. İşte metni bağlayacak. Ve ma fihi alemiyyetun müessiratun iza nükkira surife. İza nükkira, nekrelendiği zaman ne olur? Surife munsarif olur. Şimdi bunun delilini ortaya koyacağım. Tamam mı? Buna delil lazım. Şimdi evet diyorsun ki munsarif oluyor. Niye munsarif oluyor şimdi? Değil mi? Ve dedin ki ve ma fihi alemiyyetun müessiratun, tamam. İza nükkira, nekrelendiği zaman nasıl nekreleniyor? O isimle isimlendirilmişlerden biri kastedilirse, herhangi biri. Veyahut da zatı değil de onun vasfı murad edilirse, tamam. Nekre hükmünde oluyor. Nekre olduğu zaman ne oluyor? İza nükkira, nekrelendi, tamam. Surife munsarif oluyor. Kâne munsarifen, munsarif oldu. İyi ama niye? Niçin? Değil mi? Niçin? İllet lazım, delil lazım. Şimdi burada lima delilün li sarfi yani. Likevni munsarifen. Munsarif olmanın delili şimdi. Niye munsarif oluyor? Kendinde tesir edici alemiyet bulunan bir isim nekre olduğu zaman da niye likülli firavne demiyoruz da likülli firavnin diyoruz? Küllü umera demiyoruz da küllü umerin, rubbe umerin munsarif yapıyoruz. Niçin? Sebep ne? Lima. Evet. Tamam mı? Lima. Evet. Lima. Şimdi bu delildir yani. Ha. Lima. Şundan ki. Şu delilden ki demektir yani. Lima. Şundan ki tebeyyene. Lima. Lima li delilin zahara. Şu delilden ki ortaya çıktı. Biz arkada 9 tane gayrimusarif illetini anlattık sana bu kitapta. 9 tane gayrimusarif illeti. Bunların hepsinin şartlarını anlattık sana. Burada anlattığımız şeylerden bir şey tezahür etti, ortaya çıktı. Alemiyet müessir olarak bulunduğu yerde ya şarttır ya sebeptir. E şart kalktığı zaman meşrut kalkar. E sebep olduğu yerde sebep kalktığı zaman iki sebepten düşüyor, tek sebep oluyor. Ne olacak? Musarif olacak. Başka bir şey olamaz. Olabilir mi? Şart olduğu yerde alemiyet. Alemiyet olmadığı zaman diğer illet zaten ne yapamıyor? İşlevini yapamıyor. Fonksiyonunu kaybetti. Değil mi? Terkip artık görevini yapamaz. Çünkü şartı alemiyet. Ucme şartı alemiyet. Elif nun mezdeteyn isimde bulunduğu zaman alemiyet. Teniz alemiyet. E bu alemiyet bulunmadığı noktada diğer illetin bir fonksiyonu ne yapmadı kalmadı. Adillik ve vezni fiillikte de sebep olarak bulunuyor. E kelime tek illetle kalıyor alemiyet. Gitti mi? Tek illetle. Tek illetle de kelime gayrimusarif olamaz. E ne oldu o zaman? Sur efe. O zaman. Lima. Şu delilden dolayı ki biz idâ nukkira surife kaydemizi koyduk. Evet. İdâ nukkira surife kaydemizi koyduk. Niçin? Li delilin, şu delilden dolayı ki zahara, zuhuran beyyinen, bak tebeyyene'yi kullandı. İbn-i Hacib Hazretleri tebeyyene dedi ona, bak tebeyyene, tebeyyün etti. Ne demek? Zahara, zuhuran beyyinen, apaçık bir şekilde zuhur etti. Açıkça ortaya çıktı. Zahara, zuhur etti ama nasıl zuhur etti? Zuhuran beyyinen yani. Apaçık bir şekilde ortaya çıktı. Ne vakitte? Hine büyyine. Hine büyyine. Beyan olunduğu vakitte. Böyle okursun. Meçhul sigayla. Hine büyyine. Beyan olunduğu vakitte. Tamam. Hine beyyine. Musannif Hazretleri beyan ettiği vakitte. O zaman da. Hine beyyine. Musannif Hazretleri beyan ettiğinde. Hine büyyine okuduğun zaman naib-i fail esbabu. Tamam. Hine beyyine okuduğun zaman faili tahtında huve musannif esbabe. Mensup mef'ulü bih. Anlaşıldı. Evet. Hine büyyine beyan olunduğu zaman da ne? Esbabu men'i sarfi. Gayr-ı musarriflik sebepleri beyan olunduğunda, daha ne beyan olunduğunda? Ve şeraituha, ve onun şartları beyan olunduğunda. Bu esbabın şartları vardı. Değil mi? Adillikten beri anlattık. Vasıftır, tenistir, ucmedir, he? Terkiptir, elif nun mezdeteyindir. Bunlar hepsi şartlarını anlattık. Bu şartlar beyan edildiğinde, bu sebepler beyan edildiğinde nerede? Fî masabak, masabakta. Arkada. Geçen bölüm. Yani fi tafsili kulli vahidin minha. Bunların her birinin detaylı bir şekilde anlatıldığında, bu şartlar beyan edildi, sebepler ortaya konulduğunda apaçık bir şekilde ortaya çıktı. Tebeyyün etti. Peki ortaya çıkan şey nedir? Min beyan. Ma'yı beyan ediyor. Ortaya çıkan şey nedir? Min enneha. Ortaya çıkan şu ki alemiyet, min enneha, şu ki alemiyet, min ennel alemiyete demektir. Eyle alemiyete, ha'yı tefsir etti, eyle alemiyete. Alemiyet var ya alemiyet, evet alemiyet, la tücami'u, mücamaat etmez, la teştemi'u, toplanmaz. Bir araya gelmez. Tamam. La tücami'u. Cem olmaz alemiyet. Bir araya gelmez. Tamam mı? Peki. Orayı ne yapabiliriz? Ne oldu halde bir araya gelmez? Hale kevniha müeffirate. Tesir edici olduğu halde toplanmaz. Hal yapabilirsin. Orada meful demiş. Onu da yapabilir. La tu cami'u cem olmaz. Cem olmaz. Ne diye cem olmaz? Hoş olmuyor yani. Meful hoş olmuyor. Hal olması uygundur. Şartı da haldır zaten. Hale kevne müessiraten. Hale kevniha müessiraten. Tesir edici olarak cem olmaz. İlla ancak alemiyet tesir edici olarak cem olur. Neyle beraber cem olur? Ma o illetle bir araya gelir ki ma istisna müferragdır. Tamam mı? Yani alemiyet la tectemi'u. La tectemi'u. Evet, alemiyet la tectemi'u. Toplanmaz. Ma'a sebebin minel esbabi tis'ati. 9 sebepten hiçbir sebeple alemiyet bir araya gelmez. Hale kevniha müessiraten fihi. Onda tesir edici olduğu halde hiçbir yerde toplanmaz. İlla ancak toplanır ma. Yani tucami'ul alemiyye. Alemiyet bir araya gelir. Neyle bir araya gelir? Es-sebebellezi. O sebeple bir araya gelir ki hiye o alemiyet, hiye eyil alemiyetü, o alemiyet şartun fihi. Şartun şarttır. Fihi o sebepten. Fi te'thiri hâdessebeb. O sebebin tesir etmesine şarttır. Dedik ki et-te'nîtü te'nîs şartuhu el-alemiyye. El-ucme şartuha el-alemiyye. El-terkib şartuhu el-alemiyye. El-elifu ve'n-nûnu fil el-elifu ve'n-nûnu fismi neydi? Şartuhu el-alemiyye. Öyle demedik mi? Ancak şart oldu. Ve dâlik ya bu. Bu ne lan? Kevnül alemiyeti, kevnül alemiyeti, alemiyetin olması. Kevnül alemiyeti şartan, tamam mı? Şart olması, yani vakıun vakıdır. Tamam? Bu alttaki notla bazen yanlış oluyor, sizi aldatmasın yani. Kevnül alemiyeti, alemiyetin olması, şartan, şart olması... Alemiyetin şartı vakıun olucudur. Nerede olucudur? Fi. Yani fil esbabil erba'a. 4 sebepte alemiyet şarttır. Söyle bakayım İbrahim. 4 sebep. 1. Tenis. 2. Terkip. 3. Ucme. 4. Elif'nin mezdeti. Buralar. Ve dalike bu. Yani kevnül alemiyeti şartan. Alemiyetin şart olması. Vakıun olucudur fi, yani fil esbabil erba'a elleti hiye ettenis, değil mi? Fi ttenisi, teniste olucudur. Neyle olan tenis? El hasıl bitta, ta ile hasıl olan, lafzan ev ma'na. O tenis, tası, lafzı da olabilir, Fatımetü, manevi de olabilir, Zeynep. Rubbe Zeynebin. Rubbe Fatımettin. Gördün mü? Böyle. Daha söyle. Vel ucmeti. Ucmede. Ucmede. Ve terkibi. Terkipte. Daha. Vel elifi. Vel nuni. El mezideteyni. Rubbe Uthmanin. Rubbe Süfyanin. Likülle Uthmanin. Değil mi? فإن كل واحد من هذه الأسباب الأربعة şu 4 sebepten efendi şu 4 sebepten her biri meşrutun meşrutatun yani yumkin meşrutun şartlanmıştır. Neyle şartlanmıştır bu? Neyle şartlanmıştır bu 4 sebep? Bil alemiyeti, alemiyet. Bunların şartı nedir? Ettenisu, şartu vel alemiye. El ucme, şartuha el alemiye. El tertip, şartu vel alemiye. El elbenu, şartu el alemiye. Gördün? Evet. Evet, şimdi bu illa var ya, istisnadan istisnadır yani. Anlaşıldı? İstisnadan istisna yapacağız şimdi. Alemiyet tesir edici olduğu halde ancak şart olduğu sebeple bir araya gelir. İlla şart olmasa da alemiyet tesir edici olarak bir araya gelir. İlla. Anladın? Duyuyor musun Kemal? İlla. Ancak şart olmadığında da bir araya gelir alemiyet. Ne ile bir araya geliyor? El adle ve veznel fiil. Adil ve vezni fiilde şart olmadığı halde alemiyet tesir edici olarak bulunur. Kelimenin gayr-ı musarif olmasını sanır. Ahmet kelimesine gayr-ı musarif dedik değil mi? Ahmet'teki illet neydi? Veznül fi'li iki el-ma'rifah yani el-alemiyye. Alemiyettir. Öyle değil mi? Tabii. Alemiyet ve vezni fi'li gayr. Umaru kelimesi gayr-ı musarif dedik. Niye gayr-ı musarif? Bir, adil. İki, alemiyetle marife. Demek ki alemiyet şart olmadan da ne yapıyor? Halbuki vezni fiili okurken biz vezni fiil şartu el alemiye dedik mi? Demedik. Adama sorarlar mı? Ahmer kelimesi gayrı musarif. Vezni fiil var. İkinci illet ne? Alemi. Vasıf. Ahmer. Kırmızı. Esvet gayrı musarif. Niye? Bir vasıf var. Bir de vezni fiil var. Bak vezni fiilin yanında vasıf. Alemiyet yok. Ondan sonra söyle. Cuma'u. Uharu kelimesi. Adil var. Bir de ne var? Vasıf. Demek ki adilde ve vezni fiilde alem olmak şart değildir. Ama alemiyet olursa o alemiyet gayrı musarifle ne yapar? Tesir eder. Yani. Çok güzel. Peki illel adle ve veznel fi'li bu nedir? İstisnaun. Bu bir istisnadır. Değil mi? Bu bir istisnadır. Ama nereden istisnadır? Minel istisnai el evveli. Birinci istisnadan. He, mimma bakiye. Gelecek. Tamam. Pardon. Affet. İstisnaun. Bu bir istisnadır. Nereden istisna? Mimma ol şeyden ki bakiye. Geri kaldı. Neyden geri kaldı? Söyle. Minel istisnai el evvel. Birinci istisnadan geriye kalandan istisnadır. Anlaşıldı mı? Birinci istisnadan geriye kalan ne? Sen dedin ki alemiye ancak şart olduğu sebepte tesir edici olarak bulunur. Tamam. Şart olduğu yerler belli. Terkip, elif nun, tenis. Efendim? Ucme. Bunun dışında da illetler var. Bunlarda da bulunmaz mı alemiyet tesir edici olarak? Bulunur. Hangisi? Adil ve vezdifi. Anlaşıldı? Peki, güzel. Yani şimdi hemen tefsir ediyor. Tamam mı? Yani la tücami'u el alemiye. Alemiyet bir araya gelmez. Sebebe. Hiçbir sebeple bir araya gelmez. Neden başa? Gayrama hiye şartun fihi. Gayrama, gayrama ma'ya bitişinde ne oluyor? Yecuzu. Yecuzu bina alel fethi ve yecuzu yarab. Yarab da caiz. Gayrama onun dışındaki hiye alemiyet şartun fihi. Alemiyet şart olduğu sebebin dışında hiçbir sebeple bir araya gelmez. Ancak şart olduğuyla bir araya gelir. Ama illa şart olmadığı durumda da bir araya geliyor. El adle ve veznel fi'li. Adil ve vezni fiilde de ne yapar? Tesir edici olarak bunu. Fe innel alemiyete. Zira alemiyet tücami'uhuma onlara mücamaat eder. Onlara yani adile ve vezni fiile mücamaat eder. Onlarla bir araya gelir. Onlarla birleşir. Ne oldu halde? Ne oldu halde? Hale kevnil alemiyye müessirate. Hale kevnil alemiyye alemiyet olduğu halde. Nedir olduğu halde? Müessiraten. Tesir edici olduğu halde bulunur. Yani haythu kânet sebeben mahdan. Haythu liennehu Çünkü durum şu ki kânet alemiyet oldu sebeben mahdan. Mahza sebep oldu. Tamam. Kema fi Umara ve Züfer'a, Ömer ve Züfer'de tesir edici olarak bulunduğu gibi ve Ahmed'e, Ahmet'te ve Şemmer'a ve Duribe, bunlarda da alemiyet tesir edici olarak bulunduğu gibi. Bunlarla beraber alemiyet bulunmadı mı? Bulundu. Bunlarla beraber alemiyet bulunup bunların gayrimusarif olmasına sebep olmadı mı? Oldu. Nekrelendiği zaman kelime neyle kalacak? Tekilletle. Tekilletle de kelime gayrimusarif olur mu? Bir tek adillik kelimeyi gayrimusarif kılar mı? Bir tek veznitlik kelimeyi gayrimusarif kılar mı? Olmaz. Evet. Veleyset. Oysa ki alemiyet değildir. Vavvavı haliye. Veleyset. Oysa ki alemiyet değildir. Şartan fihima. Fil adli. Fil adli. Ve veznil fi'li. Vezni fiilde ve adilde alemiyet şart değildir. Nereden anladın bunu? Kema fi sülate ve ahmara. Sülate ve ahmara'da gayrimusariflik var mı? Var. Sülate adillik var. Bir de vasıf var. Ahmer, vezni fiil var, vasıf var. Bak, alemiyet şart olsaydı bunlar ne olamazdı? Gayrimusarif olamazdı. Çünkü bunlarda alemiyet yok. Demek ki vezni fiilde ve adillikte alemiyetin olması şart değildir. Ama alemiyet gelir bulunur ve o alemiyet kelimenin gayrimusarif olmasını ne yapar? Tesir eder. Ve huma.